أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim، bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim birçok ayeti celilesinde müminleri, Müslümanların değerinden, müminlerin değerinden, onların güzel vasıflarından ve bu güzel vasıflarından dolayı da felah bulacaklarından bahseder. Müminlerin, Müslümanların güzel vasıflarından bahseder ve bu güzel vasıfları sebebiyle de felah bulacaklarından bahseder Rabbimizin kerim kitabı. Allahu Azze ve Celle kerim kitabında müminleri felaha ulaştıracak özelliklerden bahsederken bunlardan bir tanesi ile alakalı da şöyle buyurmaktadır: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminler felah bulmuşlardır diyor. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Hatırlarsınız, Mü'minun suresi ayet 1 ve 2. Burada Allahu Azze ve Celle biraz önce ifade ettiğimiz gibi değerli kardeşlerim, müminlerin felaha ulaşacakları, diğer bir ifade ile müminleri felaha erdirecek en güzel özelliklerden bir tanesi de namazlarında huşulu olmaları. Bundan bahsediyor. Değerli kardeşlerim, madem ki inananların huşulu bir şekilde kılmış oldukları namazı onların felah bulmalarına vesile olacaktır, öyleyse huşudan kasıt nedir? Yani huşu derken ne anlamamız gerekir? Ve bunu sağlayacak vesileler nelerdir? Bunları bilmemiz gerekir. Madem ki bizi felaha erdirecek bir sebep, öyle mi? Öyleyse samimi bir Müslümanın, basiretli bir Müslümanın huşudan kasıt nedir? Ve o huşuyu yakalamak için sebepler, vesileler nelerdir? Bunları öğrenme mecburiyetindedir. Öğrenmemiz gerekir. Huşu, değerli kardeşlerim, yani bunun manası huve sukun demiş. O sukunettir demiş. Vel vakar demiş. O vakar. Ondan sonra ve tevazu demiş. Yani tevazudur. Ondan sonra devam ediyor. Murakabe. Allah korkusu taşımaktır. Toparlıyoruz şimdi. Huşu denildiği zaman bunun manası sükunet, vakar, tevazu, Allah korkusu taşımak, murakabe. Yani Allah'ın gözetimi altında olduğunu, bulunduğunu insanın idrak etmesidir. Huşu bu değerli kardeşlerim. İbni Kesir rahimeullah اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Ayeti celilesiyle alakalı şunları zikreder. Açarsanız en yakın olarak bunu efendime söyleyeyim tercüme edilen elimizdeki bu Türkçe kitapta da bulursunuz. İbni Abbas'tan bir rivayetle Ali İbni Ebu Talha'dan huşu içinde olanlar korkanlar ve sükunet içerisinde olanlar demektir diyor. Korkanlar, korku taşıyanlar ve sükunet içerisinde olanlar diyor. Mücahid, Hasan, Katade ve Zühri de bu şekilde rivayet etmişlerdir diyor. Ali İbni Ebu Talip radıyallahu anhudan rivayete göre ki o da yine aynı ayetin ilgili ayetin tefsirinde geçiyor. Huşu kalbin huşusudur der. Hasan el-Basri rahimullah sahabeyi kastederek onlar ki diyor onların huşuları diyor kalplerindeydi. Bununla gözlerini kapadılar, mütevazi oldular diyor. Yani huşunun yerinin kalbi kalp olduğunu burada bize izah ediyor. Tekrar Muhammed İbni Sirin der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazda gözlerini göğe kaldırırlardı diyor. Müminler gerçekten felah bulmuşlardır. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Ayeti nazil olunca gözlerini secde yerine indirdiler diyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Oraya buraya bakmadan bir sükunet içerisinde. Hani demiştik ya huve sukun. Ya sükunet içerisinde. Efendime söyleyeyim. Mütevazi bir şekilde. Oraya buraya bakmadan. Ki tilki namazı olarak zaten anlatılıyor. O şekilde kılınan namaz. Burada da yani vakar sükunet içerisinde namazda tek bir hedefi kollamak, oraya bakmak. Bu da bundandır. Bunu da yine Muhammed İbni Sirin rivayet ediyor. Bunlar değerli kardeşlerim yeri numarası artık biraz önce ifade ettiğimiz gibi ilgili ayeti celilenin tefsiriyle alakalı bakılabilir orada. Demek ki huşu inanan bir kimsenin değerli kardeşlerim Allah'ın her an kendisini gözettiğini düşünerek onun önünde korku, tazim, muhabbet, tevazu, tezellül ve sükunet içerisinde boyun bükmesidir. Altını tekrar çizerek ifade ediyoruz. Demek ki huşu dediğimiz zaman insanın aklına gelecek ve sergileyeceği şeyler ne olmalıymış? Allah'ın her an kendisini gözettiğini düşünerek onun önünde korku içerisinde, tazim içerisinde, muhabbet içerisinde, tevazu içerisinde, tezellül yani kendisi zillete düşmüş bir şekilde sükunet içerisinde boyun bükmesidir. Boyun bükerek Allah'a o ibadetini takdim etmesidir. Dolayısıyla Namazda huşu denildiği zaman da bunun manası nedir? Bunun manası da şudur. Namazda huşu, namaz kılan bir kimsenin Allah'ın her an kendisini gözettiğini düşünerek onun önünde korku, tazim, muhabbet, tevazu, tezellül ve sükunet içerisinde boyun bükmesidir. Namazda huşu denildiği zaman da bunu böylece kafamıza yazmamız gerekir değerli kardeşlerim. İşte insanı felaha erdirecek ve gözünü aydınlatacak namaz bu. Yani bu kıvamda olan bir namazdır değerli kardeşlerim. Bu kıvamda insanı felaha erdirecek namazın şeyi olmalıdır. Değerli kardeşlerim, şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki huşu denilen bu olay önce hakkıyla kalbe yerleşmesi gerekir. Önce hakkıyla kalpte yer bulması gerekir. Eğer huşu denilen bu hava kalbe istenildiği manada yerleşir ise hepinizin de takdir edeceği gibi daha sonra bu ister istemez ne yapacaktır? Azalarına sudur edecektir. Azalarına sirayet edecektir. Azalara sirayet edecektir. Yani her kap kendi içerisindekini dışarıya sızdırır. Gerçeğinde, kuralında olduğu gibi kalp eğer huşu içerisinde olursa azalarda mutlaka ve mutlaka ne yapacaktır? Huşu içerisinde olacaktır. İşte bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde buna işaretle buyuruyorlar ki biliniz ki vücutta küçük bir et parçası vardır. Bu sağlıklı olduğu sürece bütün vücut sağlıklıdır. Bu et parçası ifsat olduğunda da vücut fesada uğrar. Dikkat edin, o et parçası kalptir diyor. O et parçası kalptir. Hadis bilindiği gibi Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Yine bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında sakalı ile oynayan birisini görüyor ve buyuruyorlar ki bu zatın kalbi huşu içerisinde olmuş olsaydı azaları da huşu içerisinde olur. Gördünüz mü? Eğer bu zatın kalbi huşu içerisinde olmuş olsaydı azaları da huşu içerisinde olurdu. Huşu dediğimiz olayı tarifini unutmuyoruz. Bakın başta ne yaptık? Tarifini yaptık. Yani demek ki insan namazda Allah'tan hakkıyla korkarak tevazu içerisinde, sükunet içerisinde, vakar içerisinde efendime söyleyeyim büyük bir ciddiyetle ne yapacaktır? Rabbisinin önünde boynunu bükecektir. Boynunu bükecektir. Orayı burayı kollamayacaktır. Orayla burayla uğraşmayacaktır. Evet. İşte bu deliller değerli kardeşlerim açıkça neyi ifade ediyor bize? Bu delillerin ifadesinden anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim, azalar kalbe bağlıdırlar. İşte bir önceki hadiste de açıkça ifade ettiği gibi azalar kalbe bağlıdırlar. Dolayısıyla kalbin iyi oluşuyla iyi, kötü oluşuyla da kötü olurlar. Kalp kulluğunu hakkıyla yaparsa organlar da hakkıyla yaparlar. Yapmazlarsa organlar da yapmazlar. Yani kalbin büyük bir etkisi, fonksiyonu vardır. Diğer bir ifade şekliyle eğer kalp huşu içerisinde olursa azalar da huşu içerisinde olurlar. Eğer kalp gaflet veya vesvese ile fasit olur ise onun halkı ve askerleri konumunda olan azalarda da ibadetlerinde fesat. İbadetlerinde fesada uğratır. İşte bundan dolayıdır ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde Allah gaflet içerisindeki bir kalbin duasını kabul etmez diyor. Allah azze ve celle gaflet içerisindeki bir kalbin duasını kabul etmez. Yani dili alışmış, diliyle bir şeyler söylüyor işte. Bu da bir azadır, öyle mi? Diliyle bir şeyler söylüyor ama kalp gaflet içerisinde. Bilinçli, şuurlu değil. Öyle mi? Dolayısıyla gaflet içerisindeki bir kalbin duasını Allah kabul etmez diyor Tirmizi'deki bir hadislerinde. Aşamazsın. Nerede gördün dersimizde böyle bir usul uslup? Parantez açıyoruz, kapatıyoruz. Yani şey için, mesela biz namazda dua yapıyoruz. O duanın şuurunda olamıyoruz. Bilmiyoruz manasını. Dinle. O zaman dinle. Bak gelecek şeyi hemen ne yapıyorsun? Parantez açıldı mı? Artık oradan başka bir delik derken parantezler genişleyebilir, uzayabilir. Evet. En son ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde buyurduğu gibi Allah gaflet içerisinde olan bir kalbin duasını kabul etmez. Neyi anlatmaya çalıştık bununla? Bununla yani kalp bilinçli, şuurlu, huşulu bir şekilde ne yapıp ne ettiğini tamam farkında olması gerekir. Yani dilden sudur eden o duaların kabulü için kalbin gaflet içerisinde olmaması gerekir. Ne dediğini, ne istediğini çok iyi bilmesi gerekir. Kalbin hani bu husustaki önemine işaret ettik. Değerli Müslümanlar, madem ki Allahu Azze ve Celle namazda huşulu olmayı Müslümanların felahına vesile kılmışsa, öyleyse bir Müslümanın bu hususa önem vermesi, onu güzel araştırması ve namazda huşuyu yakalamak için nelere dikkat etmesi lazım? Bunların üzerinde derse girerken de ifade ettiğimiz gibi bunların üzerinde ciddi bir şekilde durması gerekir. Yani huşuyu yakalamanın vesileleri nedir? Bunları araştırması lazım. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, namazda huşunun yakalanması için her şeyden önce kişinin Allah'ın huzurunda olduğunun ve onun her an kendisini görüp gözettiğinin farkında, şuurunda olmasıdır. Şimdi dersin bundan sonraki bölümünde huşuyu yakalamanın vesilelerinden bakın bahsediyoruz. Bu sayılan şeyleri yakalamış ve bu anlatıldığı şekliyle Allah'a namazımızı takdim ediyor isek muhakkak ki o namaz huşulu bir namaz olacaktır değerli kardeşler. Neymiş birinci vesile? Allah'ın murakabesi altında olduğunu bilmesi insanın. Yani namaz kılan bir kimse her an Allahu Azze ve Celle'nin onu kolladığını, eğilişinde, kalkışında onu kolladığını, içini, dışını Allahu Azze ve Celle'nin bildiğinin farkında olması. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını namazda huşulu olmaları için uyarmış ve onlardan bu hususta çok dikkatli olmalarını istemiştir. Hatta bunu sağlayabilmek için de onlara Cibril hadisinde bahsedilen ihsan makamını anlatmıştır. Hatırlarsınız Cibril hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cibril bana ihsandan haber ver diyor. İmandan, İslam'dan, bana ihsandan haber ver. Konumuzla yakından ilgisi olduğu için onun altını çizip bundan bahsediyoruz. Cibril bana ihsandan haber ver dediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadet etmendir diyor. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da o muhakkak mutlaka ki seni görüyor. Mutlaka seni görüyor. Hadis bildiğiniz gibi Müslüm hadisidir. İşte bu duyguyla hareket eden bir Müslüman mutlaka namazına dikkat edecektir. Çünkü Allah'ı murakabe ederek kılınan bir namaz mutlaka huşunun yakalandığı riyadan, gösterişten uzak bir namaz olacaktır. Birinci vesile bu. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Yani elbette ki biliyoruz bizim her şeyimizi koruyan, kollayan, gören, gözeten Allahu Azze ve Celle'dir. Ama bunu namaza başladığımızda yani Allahu Ekber dedikten sonra bunu kalbimizde taşır, aklımızdan çıkarmaz, yaptığımız her hareketi, dile getirdiğimiz her duayı şu an Allahu Azze ve Celle görüyor, dinliyor. Bu manada kalbimiz dolu olur ise namazımız güzelleşecektir. Bilmem anlatabiliyor muyum? İkincisi değerli kardeşlerim ve önemlilerindendir bu da, namazda yani huşuyu yakalamak için güzel vesilelerden bir tanesi ve çok çok önemlisidir. Namaz içerisindeki ayetlerin, duaların ve zikirlerin manasını bilmek. Bu da namazdaki huşuyu yakalamak için çok önemli vesilelerdendir. Hatırlarsınız namazda ne diyoruz diye bir ders hazırladık. Orada da baş tarafta söylemişimdir. Bu bizim namazdaki huşumuzu artıracak. Yani ne dediğimizi, ne yaptığımızı bilir bir şekilde hareket etmemiz namazımızın Allah Azze ve Celle'nin istediği kıvama ulaşmasını sağlayacaktır. Eğer ne yapıp ne ettiğimizden haberimiz olmazsa böyle bir kalp huşu duymaz. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu ikinci hususta gerçekten namazda bir Müslümanın, bir müminin namazda huşuyu yakalaması için güzel vesilelerdendir. Şunu asla unutmamamız gerekir ki namazın içerisinde okunan ayetlerin, duaların ve zikirlerin manasını bilmek ve onların üzerinde tefekkür etmek kılınan o namazın ruhu ve özüdür. Ruhu ve özüdür. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah'a takdim ettiği namazında neler dediğinin, ondan neler istediğinin bilincinde olması gerekir. Böyle robot gibi ezberlemiş manasını, mahiyetini, ne yapıp ne ettiğini bilmiyorsa bundan huşu yakalanır, yakalanmaz. Öyleyse bir Müslüman buna dikkat etmesi gerekir. Hatta önümüzdeki bu manadaki bir zorluğu, bir engeli de ne yaptık? Kaldırdık, bir ders hazırladık. Orada gücümüz nispetinde, ki inşallah meseleyi izah edecek mahiyettedir o ders, orada manasını, mahiyetini izah etmişizdir. En azından belli bir süre elimize alarak takip edebiliriz bunu. Çünkü günde defalarca yaptığımız bir ibadet. Defalarca günde dile getirdiğimiz, azalarımızla Allah'a takdim ettiğimiz bu çok çok önemli ibadetimizin içerisinde ne yapıp ne dediğimizi bilemez isek inan olmaz. Yazıktır yani bize. Böyle körü körüne ne yapıp ne dediğimizden haberimiz olmaz ise bu olmaz. Bu ne davamıza ne de bize yakışır. Şimdi buna dikkat edeceğiz. Evet, bunun içindir ki Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında namaz kılıp da namazlarını zayi edenler veya ondan gaflet içerisinde bulunanları hatırlarsınız ne yapıyor? Şiddetle kınıyor ve onların sonunun çok kötü olacağından bahsediyor. Hatırlıyorsunuz Allahu Azze ve Celle Meryem suresinde فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarından gaflet içerisindedirler. Maun suresi. Biliyorsunuz. Şimdi düşünün, bu ayet kendi bünyesindeki ifadelerle inananlardan bahsediyor. Bu ayet namaz kılanlardan bahsediyor, öyle mi? Bu namaz kılmayanlardan bahsetmiyor ki, bu ayet namaz kılanlardan bahsediyor. Vay o haline namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içerisindedir. Yani kınanmış oldukları konum, durum neymiş? Namazda gaflet içerisinde olmaları. Neyi gaflet içerisinde olmak? Bunu namazda tadili erkan dersinde de bahsetmişizdir. Birincisi insan kıldığı namazı neye, kime göre kıldığının bilincinde, basiretinde olmamasıdır. Namaz kılıyor. Kime göre namaz kılıyorsunuz? Neye göre namaz kılıyorsunuz? Bu namazdan bir gaflettir. Allah'a takdim edeceğimiz bir ibadetin şeklini, şemalini, öyle mi? Kimden, nereden aldığımızın bilincinde değiliz. Yani bu da bir gaflettir. Ondan sonra huzuruna durduğumuz Allahu Azze ve Celle'ye takdim babında zikredilen ayetlerin, işte zikirlerin, duaların manasından, mahiyetinden haberimiz yoktur. Bakın bu da bir gaflettir. Onun için yani ne kadar gaflet içerisindeysek o kadar kınanıyoruz demektir. Bunu kafaya iyi yazmak lazım. Ne kadar gaflet içerisindeysek o kadar kınanıyoruz demektir. Allahu Azze ve Celle bizlere şuurlu, basiretli ve hasreten üzerinde durmaya çalıştığımız huşulu bir namaz kılmayı nasip eylesin. Ve bu çok önemlidir. Kurtuluşa vesile olan en önemli şeylerdendir. Evet, yine Allahu Azze ve Celle Meryem suresinde onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular. Onlar Gayye Vadisi'ni boylayacaktır. Şüphesiz ki namaz kılıp da namazında ne yaptığını, ne dediğini bilmemek de namazı zayi etmek demektir. Bu da namazı zayi etmek demektir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yapılan, kınılan efendim şekildeki, şemaldeki, kıvamdaki bir namazdan ne kadar zayi edilmiş ise o derecede kınanır insan. Diğer bir ifadeyle yapılan bu şekildeki şeyler de namazı zayi etmek demektir. Zayi edilmiş bir namaz. Öyleyse bu hususta da yine bizlere düşen Müslümanın felah bulmasına vesile olacak ibadetlerin en azimi namazı hususunda dikkatli olması, onda huşuyu yakalamak için değerli kardeşlerim işte bahsini ettiğimiz namazımızda ne diyoruz, ne yapıyoruz efendim, zikirlerimizle Rabbul İzzet'e neyi takdim ediyoruz, neler istiyoruz, bunun farkında olmamız gerekir. Bunun şuurunda olmamız gerekir. Değerli kardeşlerim, namazda huşuyu yakalamak için en güzel vesilelerden bir tanesi de neyi biliyor musunuz? En güzel vesilelerden bir tanesi de ölümü hatırlamak. Namaz içerisinde ölümü hatırlamak. Tabii ki okumuş olduğunuz ayetler geldiğinde, ki ayetleri biraz önceki işte zikrini ettiğimiz, bahsini ettiğimiz vesile olan manasını, mahiyetini biliyor isek, geldiği zaman işte cennet, cehennem, ölüm, bunları anlatan kısımlara gelindiği zaman oralarda işte bu bahsini edeceğimiz hususu hatırlamak. Bu da bizim namazımızı güzelleştirecek ve onda huşuyu yakalamamız için bize güzel vesile olacak şeylerdendir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şeriflerinde ağızların tadını kesen o ölümü sık sık anın diyor. Ağızların tadını kesen o ölümü sık sık anın. Dolayısıyla insan ağızlarının tadını kesecek, ağızların tadını kesecek bu olayı namaz içerisinde hatırlar ise ne yapacaktır? Bir sükunete, bir vakara girecektir. Bir korku kaplayacaktır kendisi. Öyle mi? Kendisine çeki düzen verecek. Kendisine çeki düzen verecektir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazınızda ölümü hatırlayın diyor. Bakın net bir ifadeyle namazda ölümün hatırlanmasından bahsediyor. Namazınızda ölümü hatırlayın. Muhakkak ki kişi namazında ölümü hatırladıkça onun namazı güzelleşir. Görüyor musunuz? Şeyh el-Albani'nin de sahihlemiş olduğu bu hadis-i şerif Deylemi'nin müsnedinde geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazınızda ölümü hatırlayın diyor. Şüphesiz ki kişi namazında ölümü hatırlarsa onun namazı güzelleşir diyor. Onun namazı güzelleşir diyor. Öyleyse bir Müslümanın felah bulmasına vesile olacak huşulu bir namazı yakalama hususunda onu eda ederken ölümü de anması, onu hakta sık sık anması, efendim hatırlaması onun hayrına olacaktır. Evet. Huşulu ve şuurlu bir namazı yakalamak için güzel vesilelerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, kılınan namazın diğer ibadetleri olumlu veya olumsuz manada etkilediğinin şuurunda olunmasıdır. Bakın şimdi burada neden bahsediyoruz? Namazımızda huşuyu yakalama hususunda şu manada da eğer bilinçli olur isek o namazımız güzelleşecek. O namazımızda huşuyu yakalayacağızdır. Neymiş o? O da şunun bilincinde, o da şunun şuurunda olmamızdır. Sağlıklı kılınan bir namazın diğer amellerin sağlıklı olmasına vesile olacağı gibi, sağlıksız kılınan bir namazın da diğer amellerin sağlıksız olacağına vesile olacağı düşüncesini taşımamızdır. Yani namazımız kalitesine göre diğer amellerimizi ne yapacaktır? Etkileyecektir. Bunun şuurunda olmamız da bizim namazımızı güzelleştirecek, namazımızda huşuyu yakalamamıza vesile olacaktır. Her şeyden önce tadili erkan üzere kılınan bir namazın günahlarımızın affedilmesine sebep olacaktır. Öyle mi? Sizden birinizin kapısının önünde bir nehir aksa da orada günde 5 sefer yıkansanız sizden kirden pastan bir şey kalır. Veya diğer bir ifadeyle birinizin kapısının önünden bir nehir aksa da o kimse orada günde 5 sefer yıkansa o insanda kirden pastan bir şey kalır mı? Kalmaz. İşte namaz da böyledir. Yani bunun şuurunda olmamız, bunu düşünerek namazımıza bir güzellik katmamız gerekir. Yani tabii ki güzel kılınan, tadile erkan üzere kılınan bir namaz bizim diğer ibadetlerimizin, affedersiniz, diğer günahlarımızın silinmesine sebep olacaktır. Yoksa kendisinden gaflet içerisinde bulunduğumuz, gaflette olduğumuz bir namaz zannetmiyorum. Hatta yine hatırlarsınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şeriflerini, kulun kıyamet gününde ilk hesabını vereceği ameli namazıdır diyor. Evvelu ma yuhasibu abdi yevmel kıyamet es-salah. Fe in salahat salaha sair ameli. Fe in fesadet fesade sair ameli. Hatırlarsınız bu hadisi. Yani kul kıyamet gününde önce ne yapıyor? Namazından. Namazından felah bulmuşsa diğer amellerinden de felah bulacaktır. Namazı fesada uğramış ise sair amelleri de fesada uğrayacaktır. Öyleyse bu da bizim için, biraz önce ifade ettik, bu da bizim için huşuyu yakalama hususunda güzel bir vesile olması lazım. Yani kılmış olduğumuz namazda bu basiret, bu düşünce üzere olmamız lazım. Allah'ın huzuruna durduk. Eğer bu namazımız Allah'ın istediği kıvamda olur ise inşallah bu namazımız birçok günahımızın affolmasına, temizlenmemize vesile olacaktır. Ve yine bu namazımız kendisi hakkında kolay hesabını vereceğimiz bir namaz olursa diğer ibadetlerimizde de bize yardımcı olacaktır. Eğer kıldığımız bu namaz fesada uğramış, bunun içerisinden çıkamayıp bunun hesabını veremez isek diğer amellerimiz de zorlaşacaktır. Onun için buna önem vermemiz gerekir. İşte bu basiretle, bu şuurla kılınan bir namaz huşuyu yakalayacağımız vesilelerden bir tanesidir. Yani o ibadeti yerine getirirken huşuyu yakalayacağımız bir düşüncedir. Namazdaki huşunun tesisi için en güzel vesilelerden bir tanesi de yine değerli kardeşlerim azaların sükunet ve vakar içerisinde olmaları. Azalarımızın sükunet ve vakar içerisinde olması. Yani her aza her ağza namaz içerisinde kendisine tahsis edilen yeri meşgul ederek orada sükunet bulmasıdır. Her ağza, baş, kıyamda kendisini yaratanın önünde büyük bir sükunetle öne eğilmiş, ruku halinde yere yaklaşmış ve secde halinde de yere yapışmış bir şekilde olacak. Onun içindir ki burnunu yere değdirmeyenin namazı yoktur. Sadece böyle alnının ucunu koyarak böyle lakayt bir şekilde değil. Sana tarif edildiği şekilde ağzalar yerli yerince ne yapacaktır? Yerine oturacaktır. Bu da huşuyu yakalamak için güzel bir vesiledir. Evet. Ne diyor hadisi şerifte? Secede vecihiye lillezî halagahu ve şakka sam'ahu ve basarahu bi havlihi ve kuvveti. Yüzüm yaradanına kudret ve kuvveti ile onun onda görme ve işitme hassesi verenine secde etti diyor. Evet. Baş denildiği şekliyle yaradanının önünde büyük bir vakar ile yerinde sükunet içerisinde olması gerekir. Göz kendisine tarif edilen yerle meşgul olmalı ve tilki gibi oraya buraya bakmamalıdır. Onun namaz anında meşgul olacağı yer kıyamda, rükuda, secde yerine bakmasıdır. Teşehhüd esnasında ise parmağını takip etmesidir. Bunlar huşuyu yakalamak için şeylerdir. Tarif edilen şeyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı Ebu Hureyre diyor ki dostum aleyhissalatü vesselam beni üç şeyden nehyetti diyor. Namazda tavuk gibi yeri gagalamaktan, kolları köpeğin ayaklarını yaydığı gibi yaymaktan ve tilki gibi oraya buraya bakmaktan nehyetti diyor beni. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eller kıyamda hiçbir varlığı olmayan bir dilenci edası ile bağlı durmalıdır. Rukuda kendisine boyun eğmiş, bel bükmüş, ağzaya yardım etmek için dizler üzerinde olmalıdır. Secdede yere yapışmış ve teşehhütte ise yaradanına diz çöken ağzalarının üzerinde olması gerekir. Ve son teşehhütte de anlatıldığı gibi şeytanı kamçılayan efendime söyleyeyim bir tetik olmalıdır. Böyle. Eller vakar üzere büyük bir sükunetle ne yapıyor? Hiçbir varlığı olmayan bir dilenci gibi. Zaten bunun manası yani insan aklıyla da az da olsa tasavvur edilebiliyor. Yani insan ne yapıyor? Elini ayağını bağlıyor. Rabbisinin önünde boyun büküyor. El pençe divan duruyor. Dolayısıyla burada da antiparantez bu birinci kıyamdaki bu şekliyle vakar oluşumuzu Allah'a takdim ediyoruz ya buna birinci kıyamda layık olan Allah Azze ve Celle ikinci kıyamda da layık. Bu el pençe divan duruşunu birinci kıyamda Rabbisine takdim eden o zavallı insan ikinci kıyamda da biraz şey tabirle böyle tarzan gibi değil yine el pençe divan durması gerekir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani burada da insan el pençe divan durarak eğer semi Allahu limen hamide dedi orada da el pençe divan Rabbisinin huzurunda yine ne yapıyor? El bağlıyor. Birincisinde layık olan ikincisine de layıktır. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim her ağza büyük bir sükunet ve vakar içerisinde delillerin belirlemiş olduğu yerlerde itidal ve itminan üzere olmalıdır. İtidal ve itminan üzere olmalıdır. Ne demek? Yani vakarlı, sükunet bir şekilde orta yolu takip eden bir ağza olmalıdır. İbn Hacer el-Askalani Fethul Bari'de der ki Alimlerden birisi huşuyu tarif ederken şöyle demiştir. Huşu, kişinin üç dünyasında, iç dünyasında var olan manevi bir özelliktir. Huşu, kişinin iç dünyasında var olan manevi bir özelliktir. Bu özellik sayesinde kulun bedeninde, yani azalarında ibadetin maksat ve tabiatına uygun bir sükunet ve vakar hakim olur. Ne güzel izah etmiş, görüyor musunuz? Bakın, huşu diyor, kişinin iç dünyasında var olan manevi bir özelliktir. Bu özellik sayesinde kulun bedeninde, yani azalarında ibadetin maksat ve tabiatına uygun bir sükunet ve vakar hakim olur. Biraz önce hadislerde de bahsettik ya, kalbin şeyi dışarı vurur. Beyhaki'de sahih bir senetle Mücahid'in Abdullah İbni Zübeyr namaza durduğu zaman diyor, adeta yere çakılmış bir kazık gibi hareketsiz kalırdı. Bunu naklediyor. Ebu Bekir'in de aynı şekilde namaz kıldığından bahsederler. Yani namaza durduğumuz zaman namazdaki ciddiyetten bahsediyor. Namazdaki vakardan bahsediyor. Namazdaki sükunetten bahsediyor. Ne kadar dışla ilgileniyorsak, ne kadar dışa yönelik, efendime söyleyeyim, gayri İslami hal ve hareketler sudur ederse, yani namazın dışındaki şeylerimiz işte, bunlar hep şeytanın bizim namazımızdan çalmalarıdır. Kaşınmamıza varana kadar. Ya bu namazımızı bozar, ifsad eder, şudur budur demiyoruz. Denilmez de. Ama şeytan rahat durmuyor. Şeytanın çalmasıdır bu namazda. Hani dedik ya, hadiste de anlatıldığı gibi, kişi namaza durar, şeytan hemen gelir. Ta ki namazını ifsad edebilmek için onun diyor dübüründe kıllarla oynamaya başlar. Yani kalbi meşgul edecek. Ulan he, kaçırdın mı, kaçırmadın mı? Lan damladı mı, damlamadı mı? Ne yapıyor? Yani kalpteki o huşuyu kaybetmek için, kendini o ibadete hasretmemen için ne yapıyor? Seninle uğraşıyor. Onun içindir ki yine bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kişi namaz kılar, kılmış olduğu o namazın tamamından aldığı sevabın 10'da birini, 9'da birini, 8'de birini, 7'de birini, artık biliyorsunuz hadis devam ediyor, bunu alır. Yani namazının kıvamına göre, derecesine göre, namazdaki huşusuna göre, samimiyetine göre, vakarına, sükunetine, efendime söyleyeyim, tevazusuna göre kişi namazdan bir sevap elde ediyor. Bunun haricindeki şeyler sürekli şeytanın çalmasıdır. Şeytanın çalmasıdır. Öyleyse ne yapacağız? Çok dikkatli olma mecburiyetindeyiz. Dikkat etme mecburiyetindeyiz. Namazda huşuyu yakalamak için, ki son şey değerli kardeşlerim, namazda huşuyu yakalamak için yapılması gereken en güzel şeylerden bir tanesi de kalbe doğan vesveselerden Allah'a sığınmaktır değerli arkadaşlar. Kalbe doğan vesveselerden ne yapmak lazım? Allah'a sığınmak lazım. Çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi kalbin ibadeti gaflet veya vesvese ile fasit olursa onun halkı ve askerleri konumunda olan azaların ibadeti de fasit olacaktır. Fesada uğrayacak. İşte bundan dolayıdır şeytan kalbin fesada uğraması için var gücüyle ne yapıyor? Çalışıyor, çalışmaktadır. Yani ona vesvese atarak kalbin en güzel ameli olan huşuyu ortadan kaldırmaya uğraşacaktır. Öyleyse namaz kılan bir Müslüman huşuyu yakalamak için bu hususa çok dikkat etmeli ve kalbine doğan vesveselerden de ne yapması gerekir? Allah'a sığınması gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde şöyle buyuruyor. Namaz için nida edildiği vakit diyor şeytan ezanı işitmemek için arkasını dönüp yellene yellene kaçar. Hadisi hatırlarsınız. Ezan bitince gelir diyor. Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bitince yine gelir ve insan ile nefsi arasına sokulur. İnsan ile nefsi arasına sokulur. Fulan şeyi hatırla. falan şeyi hatırla diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklına gelmeyen, aklında olmayan şeyleri hatırına getirir durur. Hatta biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle onun dübründe oynar, şöyle yapar böyle. Ta ki insan diyor, kaç rekat kıldığını bilemez oluncaya kadar diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizi ne kadar fesada uğratıyor, kalbinizi ne kadar efendime söyleyeyim meşgul ediyor ki attığı vesveselerle, Allah Allah, ya o ne kadar kıldık biz, kaç kıldık? Taş yatlasın, 4 rekatlık bir namaz değil mi? Ne kadar kıldığımızı şaşırtırıyor bize. Osman bin Ebil As radıyallahu anhudan dedim ki ya Resulallah, şeytan benimle namazım ve kıraatımın arasına perde oldu. Namaz ve kıraatımı karıştırıp beni onlarda şüpheye düşürdü diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu hınzep denilen bir şeytandır dedi. Hınzep denilen bir şeytandır diyor bu. Onu hissettiğin zaman hemen ondan Allah'a sığın. Ve sol tarafına ne yap? Bir sefer tükür. Yani Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bunun onu sizden uzaklaştıracağını. Ki zaten hadisin devamında da dediği gibi Osman İbni Ebul As dedi ki ben bu tavsiyeyi yaptım da Allah o şeytanı benden uzaklaştırdı. Bunu da yaptığımız zaman, yani böyle bir şey geldiğinde bu silahla ona karşı durduğumuzda da ne yapacaktır? Bizim o azim ibadetimizi, o namazımızı fesada uğratmaması için ona ne yapacağız? Silah çekmiş olacağız. Dolayısıyla namazdaki efendim huşumuzu korumaya çalışacağız. Bu hadiste yine bildiğiniz gibi Müslim hadisidir. Bununla beraber namaz içerisinde esnemelere, buna da bir Müslümanın mani olması gerekir. Çünkü bu da namazın huşusunu bozmak için şeytandan olan bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, esnemek şeytandandır. Binaen aleyh, sizden herhangi biriniz esneyeceği zaman gücü yettiği kadar buna mani olsun diyor. Ki bu da yine Müslim'de zikredilen bir hadis-i şeriftir. Hulasa değerli kardeşlerim, bugün benim ana hatlarıyla tespit edip çok çok önemlilerini bu şekliyle sıraya dizmiş, size anlatmış bulunmaktayım. Ki bunlar bizim Allah Azze ve Celle huzurunda efendim huşulu bir namazı yakalama için güzel vesilelerdir. Sözü fazla uzatmadan Rabbimizden bu anlatılan vesilelere sarılan kullar olmamızı bizlere nasip-i müyesser eylesin. Şeytanın, onun yandaşlarının, onun vesvesesinin şerrinden yine Rabbimize sığınırız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlaşılamayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Evet Hasan'cığım, seni dinliyorum. Şimdi sorabilirsin. Bir şekilde ortamda kılmamız biraz daha bu şeyi yakalattırıyor bize. Ama mesela örneğin atölyede veya fabrikada namazı kılarken 5 dakika veya 10 dakika içerisinde kılmaya çalışırken bunların şuurunu oluşturamıyoruz. Bunları düşünemiyoruz. Düşünmeyi bir tarafa bırak, yani ne dediğimizi aklımıza getiremeyecek kadar hızlı bir şekilde okumak. Yani huşusuz, şuursuz bir namaz kılıyoruz demek. Kılıyoruz. Yani, tamam. Aynen. Bu bize oradaki bir hadiste belirttiği gibi, yani gaflet içerisinde olan bir kimsenin yapılan duasını Allah'ın kabul etmeyeceği ilgili hadisin şeyine giriyor mu? Şimdi bu orada biz o hadislerle neyin ispatını yapmaya çalıştık? Yani kalp yani dua da bir ibadettir, biliyorsunuz. Dua ibadetin özüdür, ta kendisidir şeklinde deliller vardır. Orada o hadislerle biz şunu anlatmaya çalıştık. Yani kalp yapmış olduğu ibadetin şeyinden gaflet içerisinde olmayacak. Yani niçin yapıyor? Kimin için yapıyor? Ve ne diyor? Ne yapmaya çalışıyor? Ayetlerde Rabbisine ne söylüyor? Zikirlerde Allah'a ne demek istiyor? Dualarında ne demek istiyor? Neler istiyor? Yani bunun şuurunda olması gerekir. Kalbin öneminden bahsettik. Ama senin sormuş olduğun sorunun cevabı olarak da şu hadisi delil getirerek, hani biraz önce söyledik ya, kişi namaz kılar. Kılmış olduğu bu namazından 10'da bir, 9'da bir, 8'de bir, 7'de bir, tamam mı? Efendime söyleyeyim. Bu hadisi delil getirerek biz namazımıza ne kadar önem verirsek, ne kadar ihtimam gösterir isek, yani huşumuzu zedeleyecek şeylerden ne kadar uzak durur isek, o derecede bir o derecede bir sevap kazanacağızdır. Ama bunun yanı sıra o demiş olduğun şeyler ne kadar fazla bizim namaz esnasında gündemimizi meşgul ederse o kadar da azalacaktır. Yani bu ancak böyle olur. Düşün yani, kendi dilinle de söylüyorsun yani. Bizim iş yerindeki kıldığımız işte bir ses, gürültü, patırtı, düşünün bunu bir müzik, öyle mi? Adam müziği açmış, şunu açmış, bunu açmış. Yani bir Müslüman huşurlu bir namaz kılmak için vesileler neyse onu araştıracak, soruşturacak, ona uygun hareket edecektir. Camiye gitmesi. Öyle mi? Yani iş yeri, yanında efendim işte çalgıcı, müzikçi, şudur budur. Esnaf denilen kimseler var. İşte görüyorsun yani. Yani bu artık sana düşmüştür. Ama bu belli ki senin namazdaki huşunu ne yapıyor? Alıp götürüyor. Namazdaki şuurunu alıp götürüyor. Artık bu sana düşmüştür. Senin ayarlayacağın, tercih edeceğin. Sermayen bu değil. Çünkü bak, hasreten üzerinde durduk ve dedik ki huşuyu yakalama hususunda insanın şunu da sürekli hatırında tutarak namazını kılması gerekir. Neydi o? Benim namazım sair amellerimi de etkileyecektir. Yani kul kıyamet gününde namazından ilk hesaba çekilecektir. Eğer ondan felah bulursak sair amellerden de felah bulacağız. Yani bizim diğer ibadetlerimizi de müsbet veya menfi manada etkileyecek namaz artık kendisine çok dikkat edeceğimiz. O zaman buna çok dikkat edeceğiz. Yani ben Allah ve Resulünün istediği şekilde bir namaz kılamıyor isem bir ortamda, terk ederim o ortamı. Tercih ederim, seçerim. Artık bir şeyler yapma mecburiyetindeyiz. Namaz. Nasıl ki dese ki bize, arkadaş sen bu şekilde namaz kılacaksınsa buraya gelme. Ne yapacağız biz? Bize iş veriyor diye biz onun o söylediğini yapar mıyız? Demek ki ne yapacağız? Tercih edeceğiz. Artık bu da bir imtihandır. Bunları artık unutmuyoruz.